Když kočár přejel Karlův most, dostal se dychtivý Amant do transu. Jeho ručičky se vztahovaly k dosud nepoznané Eulálii a čelo měl zrosené potem. Přitom toužebně funěl a nemohl se dočkat, až kočár zastaví. Jestli se ten zatracený lokaj bude takhle courat, zlobil se, pak určitě uhořím. Plameny vášně mě stravují už nyní. Je to tím, že my Španělé jsme nejlepšími milenci pod sluncem. Každou ženu dovedeme uspokojit a v lásce se rozpouštíme jako kus ledu na rozžhavené plotně. Nikdo jiný se nám nevyrovná. Zejména mě. Svou zuřivou vášní jsem proslul už ve dvou velkoměstech. Praha sice velkoměstem není, ale i zde mnohé ženy řičely rozkoší při mých vilných doticích. Když jsem buclaté Ance prokousl stehno, uznale řekla, že by to lépe neučinil ani zdivočelý pes. Ale nyní mě čeká vyvrcholení mé milenecké kariéry. Eulálie pozná, co to je pravý milostný boj. Na konci Karlovy ulice husárek omdlel, takže ho jeden ze strážců musel polít ledovou vodou. Tu měl pro podobné případy při ruce. Pan hejtman byl příliš emotivní a občas se nedovedl udržet při smyslech. Pocákání zabralo a husárek se na staroměstském rinku opět vrátil do života. Odtud už bylo do Týnské uličky, co by kamenem dohodil. Když kočár zastavil, přikázal husárek strážcům, aby zde na něho počkali. Seďte a záviďte mi, pravil, netuším, kdy se vrátím. Nejspíš až za raního rozbřesku. Dnes jsem v mimořádné formě, jenom neuklouzněte na chodbě, varoval ho lokaj, v domě je tma a posledně jste si natloukl nosík tak, že vypadal jako nos dospělého muže. Sluho, nestarej se o můj nos, houkl na něj husárek, nebo ti z toho tvého udělám sloní chobot. Jediné tvé štěstí je, že jsem v rozvedné náladě a nikterak si ji nemíním pokazit. Ale příště si své drzosti odpusť. Načež vypnul prsa a rázně vykročil k domu, v němž na něj čekala, jak doufal, nesmírná slast. 45. Eulálie Lamželezo již ulehla. Vrátila se z produkce, která ji rozhodně neuspokojila. Vydělala jen pár krejcarů a navíc se jí při překousávání podkovy rozvyklal zub. Dokonce špičák. To je pěkné nadělení, zlobila se, na zdravém chrupu závisí značná část mé kariéry. Bezzubá ženská nepřekousne ani preclík, natož železnou podkovu. Musím jít k mastičkáři Šolískovi, aby mi dal tinkturu na zpevnění chrupu. Jinak to se mnou půjde z kopce. Plná obav se vsoukala do postele, kterou k nevelké spokojenosti sdílela sama. Vlastní vinou. Nepatřila totiž k vyhledávaným krasavicím a většina jejich známostí nedopadla dobře. Fráňa vojíř z Hybernské ulice si vysloužil zlomeninu levé nohy a natržený boltec. Pepa Blahulek přišel o několik zubů a ani ostatní nedopadly výrazně lépe. Eulálie řešila totiž i drobné spory poněkud razantněji, než by se slušelo. To mládenci špatně snášeli, protože se potom ještě dočkali nevybíravých posměšků od škodolibé společnosti. Eulálie se převalovala nespokojeně v nijak pohledném pelechu a opět žehrala na svůj nevydařený osud. Vinila ze své bídy kdekoho a nejvíc trpaslíka Medarda. Je to potupa všech potup, zlobila se, trpaslík se ožení s krásnou, dobře rostlou mladou ženou, která mu nabídne kromě rozkoše i skvělou kariéru a on, nevděčník, vezme roha. Co si od toho vůbec sliboval? K ničemu není a nic nového se nenaučil. Umí jen trochu vřeštět a vytahovat se vítězstvím v nějaké soutěži. To tak někoho zajímá. Ničeho kloudného se nedočká, na to vemte jet. Zapadne mezi spodinu a bídně zhyne. Místo uměleckých úspěchů a cestování po celém světě ho zahrabou někde na hnojišti. Leda, že by si uvědomil své chyby a kajícně se vrátil ke své ženě. Dost možná, že bych mu i odpustila. Je totiž nejvyšší čas, abych Praze ukázala záda. Tady se pořád jen mluví o právech českého národa a na artistické umění se kašle. 46. Eulálie zabořila hlavu do polštáře a dlouze vzdychla. Její nálada ustavičně klesala a osvobozující spánek nikde. Byla tak rozzlobená, že nevnímala ani to, co by jí za normálního rozpoložení mohlo sotva uniknout. Přeslechla zvuk koňských kopyt a skřípění kočáru. Což bylo s podivem, protože byla, ostatně jako každá ženská, pořádně zvědavá. Teď však tonula v bahně vlastních problémů a nic v okolí ji nezajímalo. Teprve, když někdo zaklepal na dveře jejího bytu, zvedla překvapeně hlavu. Zaklepání se ozvalo znovu. Šlo vlastně o naléhavé bušení, neboť husárek tloukl na dveře pěstičkou. Eulálie zavrtěla hlavou, neboť žádnou návštěvu nečekala. Kdyby to byla patrola, počínala by si razantněji. Předloni, když namlátila pekaři Jančaříkovi úděravé štoudve, jí strážníci vykopli dveře dřív, než stačila vylézt z postele. Ozvalo se další, o poznání silnější zaklepání. Co se děje? Zaduněla lamželezo, je hodina duchů. Kdo tak pozdě v noci obtěžuje? To jsem já, toužebně zafunil husárek, otevři. Kdo já? Vyzvídala Eulálie, nejsme zvyklá v noci otevírat každému vagabundovi. Nejsem vagabund, miláčku, předl husárek, ale tvůj milující manžel Medard. Vracím se do tvé náruče, sladká Eulálie. V tu ránu stála lamželezo na nohou. Nadechla se a jako horská lavina se řítila ke dveřím. Trhla dveřmi a v matném světle olejové lampičky spatřila trpaslíka. Eulálin hněv je možno omluvit, neboť již od dětství trpěla šeroslepostí. Jakmile se setmělo, nerozeznala psa od krabice na klobouky. Proto také španělského šlechtice nazvala mizerným parchantem a popadla ho za límec nové uniformy. Husárek se při prudkém pohybu vzhůru zalknul, takže nemohl nijak ovlivnit další průběh událostí. V následujících okamžicích se nestačil divit. Lamželezo, stále chrlící nadávky, popadla rákosku a stáhla husárkovi kalhoty. Ten se příšerně rozječel. Vřeštěl jako siréna a volal naléhavě o pomoc. Byl to strašlivý výprask, který by snad nikdy neskončil, kdyby se nepřiřítili svalnatci, čekající na svého pána v kočáře. Vrhli se na Eulálii, ale značně přecenili své možnosti. Lamželezo si s nimi velice rychle poradila. Po několika vteřinách leželi v mdlobách na podlaze jako dva pytle otrup. Nad nimi hořekoval husárek. Ta ostuda, kvičel, španělský šlechtic a husarský hejtman spráskán s divočelou děvkou. To je pro lidstvo větší pohroma než francouzská revoluce nebo bitva u Slavkova. Eulálii došlo, že zmrskala nepravého. Kdo si skrčku, vybafla, což pak se těch trpaslíků do smrti nezbavím. Ale trochu se zalekla, protože o hradčanském skřetovi, který se producíruje po městě v husarské uniformě, už slyšela a věru to nebylo nic lichotivého. Husárek rozhodně neproslul laskavostí ani ctnostním životem. Říkalo se, že neposlušné trpaslíky topí v kašně a lokajům vypaluje cejchy. Nyní však měl do drsného tyrana daleko. Pobrekával, ohmatával si naplácaný zadek a zároveň s obdivem zíral na mohutnou silačku. Chtěl jsem si udělat žert, vypravil ze sebe konečně, protože znám tvého manžela. Abych to upřesnil, poskytl jsem mu přístřeší. Nyní už chápu, proč od tebe utekl. Je to ničemný lenoch, zahučila silná dáma, který zhatil mé plány. Vůbec se nebudu zlobit, když ho utopíš v kašně. Nejsem tak krutý, jak se o mě povídá, řekl husárek, ale zasloužil by si, abys pokračovala v jeho výchově. Jestli chceš, zaměstnám tě ve svém paláci. Budeš dohlížet na personál, který je notně zvlčilý. Jsi pozoruhodná žena, nádherně stavěná. Myslím, že tak překrásný exemplář jsem dosud neviděl. Kdybys mi darovala svoji přízeň, dovedl bych to náležitě ocenit. Už se stalo, řekla Eulálie, a to ostatní si promyslím. Jak vidíš, žiji ve skromných poměrech. Kdybys mi zajistil slušné živobytí a společenskou úroveň, třeba bychom si rozuměli. Přitom bych mohla pokračovat v drezůře svého manžela a připravila bych ho na zájezdy do civilizovaného světa. To je výborný nápad, zatleskal husárek, nakonec se dá říci, že jsem u tebe dobře pochodil. 47. Medard vyděšeně vykřikl, když se ve dveřích kamrlíku objevila jeho manželka. Překvapení, co? Zasmála se silačka, teď ti, hochu, nastanou zlé časy. Musíš dohonit to, co si zameškal. Je konec válení a nic nedělání. Udělám z tebe vynikajícího artistu, i kdyby ses tomu sebe víc bránil. Tvá ženuška ví nejlíp, co je pro tebe nejlepší. A přinesla si na tebe celou oteprá kosek. Medard zaúpěl, neboť věděl, že odtud Eulálii neuteče. Husárkův palác byl nejhorším vězením v celém mocnářství. Kam se hrabal Špilberg? Eulálie s potěšením hleděla na svého třesoucího se mužíčka. Svůj despotismus však nepřeháněla. Musel jí ještě zůstat na veškeré služebnictvo. Husárek měl trpasličí četu, kterou navlékal do uniform a proháněl po nádvoří. Sám ale neměl výdrž a tak se pidi muži téměř pořád flinkali po paláci. Tomu chtěla lamželezo učinit přítrž. Ze všech udělám artisty, rozhodla se, protože zahálka je matkou neřesti. A jestli některý z trpaslíků bude mimořádně nadaný, mohu ho časem vyměnit za Medarda. To nikdo nepozná a ani se potom nebude pídit. Lamželezo ovšem neměla na starosti jen trpaslíky. Byly zde také lokajové a služky. Sotva ji spatřili, pochopili, že to s ní nebudou mít nijak lehké. Eulálie byla rozená velitelka a navíc měla mimořádně pevnou ruku. A té se obávali i siláci, kteří dbali o husárkovu bezpečnost. Ty moc neby, prosil husárek, jsou to ostřílení bojovníci, kteří se už mnohokrát osvědčili. Nechci, abys jim zbytečně zpřerážela kosti. Eulálie to slíbila bez sebezapření. Materiálu vhodného k výpraskům tady měla víc než dost. Kromě těchto úkolů ji čekal ještě jeden. Ten hlavní. Husárek se rozhodl učinit z Eulálie svou první milenku. A už na ní nehodlal šetřit. Byl jí nadšen a vkládal do ní mnohé naděje. Tak statnou a energickou dámu ještě nikdy neměl. Ani ve Vídni. Jeho erotické zážitky mohou být zmnoženy, obohaceny a přivedeny k dokonalosti. Z psychologického hlediska bylo důležité, že tuto hvězdu nesebral husárek v nevěstinci nebo na ulici. Lamželezo byla vdaná žena a její pověst se sotva dala spochybnit. Jestli se v paláci zabydlí, může to být terno i pro španělského šlechtice. Jak to vypadalo, Eulálie nebyla proti, třeba že to znamenalo nepochybně manželskou nevěru. To se však dalo překlenout. Ke zpovědi Lamželezo nechodila a z lidského hlediska se takové pochybení dalo jistě pochopit. Byl to přece Medard, kdo jako první dezertoval z posvátného manželského svazku a utekl od stolu i od lože. Nedbal toho, že Eulálie střežila klid rodinného krbu jako oko v hlavě. V ničem manžílka nešidila a starala se o něj přímo s mateřskou péčí. A on se místo toho projevil jako mařitel manželského soužití. Jestliže Eulálie vyznamená svojí přízní někoho jiného, nelze se jí divit. Nikdo jí to nemá právo vyčíst, protože každý člověk a zejména potom opuštěná ženská má právo na trochu soukromého štěstí. Silačka ovšem Medarda ani zdaleka neodepisovala. Rozhodla se udělit mu výchovnou lekci, naučit ho bezpodmínečné poslušnosti a udělat z něho použitelného artistu. Co bude dál, to se později uvidí. Husárek může zklamat. Je to bohatý cizinec se srdcem ve Vídni. Bůh ví, co se stane, až se nabaží nové milenky a zmizí ze scény. I když mu Eulálie pustí žilou, sotva bude zabezpečena na celý život. Třeba začne zase překusovat podkovy a ohýbat tyče. V takovém případě vezme manžela na milost a bude s ním jezdit po světě, jak to bylo původně naplánováno. Člověk musí počítat se vším. Spojit se s tak nebezpečným skřetem, jakým je husárek, je značně riskantní. Prý má na svědomí i vraždy. Na Eulálii by si patrně netroufl, ale jisté to není. Španělé prý se obstojně vyznají v jedech a tak je třeba mít se před nimi na pozoru. Lamželezo se rozhodla být opatrná. Až uvidí, že husárková láska uvadá, pořídí si kocoura na ochutnávání jídel. Nebo raději dva. Z velké lásky se snadno vyvine nenávist i nepřekonatelný odpor. V takové situaci není vhodné jít do nesmlouvavého boje s očividným padouchem. 48. Prozatím všechno dokonale klapalo. Husárek byl Eulálií nadšen a jeho vilnost si přicházela na své. Nakoupil jí róby i zápasnické trikoty, ale nejvíce ji miloval, když se nahá pomazala medem a on ji mohl olizovat. Přitom kňučel jako mopslík a přímo omdléval blahem. Jenomže tomu nestačilo. Když si udělal kondiční přestávku, šel obvykle navštívit Medarda a líčil mu, jak se miluje s jeho ženou, až se nebohý libějický pidimuš rozeštkal. Bylo to celkem pochopitelné. Nikoho netěší, když mu žena nasazuje parohy a tohle bylo nanejvýš ponižující. Medard dosud nic horšího nezažil. Snad by se s tím i smířil, kdyby mu to přineslo aspoň nějakou výhodu, leč té se nedočkal. Eulálie šla tvrdě za svým cílem a jestliže se jednou rozhodla udělat z Medarda artistu, úporně na tom pracovala všemi možnými prostředky. Husárek ovšem rýsoval jiné perspektivy pro uměleckou dvojici. Zatímco s Eulálií počítal přinejmenším na dlouhou dobu, Medarda byl ochoten obětovat v boji s Fritzem Kleinem hned. Často se radil s několika svými všeho schopnými oblíbenci a připravoval se k úskočným a podlým aktivitám. Především bylo třeba vylákat Fritze Kleina z Vídně. Husárek si to představoval tak, že zveřejní místo Medardova hradčanského pobytu. Pidimuš, který je stále nejmenším mužem monarchie, je věčnou hrozbou pro vídeňského skřeta a Fritz Klein je o tom pořád stoprocentně přesvědčen. Domnívá se, že Medard baží po jeho místě ve Vídni a jistě se bude chtít spojit s husárkem, aby Tintěru získal. Proto se dalo očekávat, že vídeňský trpaslík vyleze ze svého císařského úkrytu, kde již není zcela bezpečný. Proslýchá se, že Ferdinand Dobrotivý má mnohem raději papoušky a opičky. Kleina to uráželo, ale pomoci si neuměl, i když se pokoušel vřeštět a poskakovat na bedílku. Obvykle ho ale zradila Letora. Když se zašklebil jako Belzebub a nesklidil za to obdiv, skřípal zuby a vztekle mumlal, že hází perly sviním. Nesmíme déle váhat, konstatoval husárek a Kleinovi nesmím dopřát ani chvilku klidu. Musím ho znervóznit a donutit k chybám. Je mnoho variant, ale výsledek může být jen jediný. Postěhuji se na výsluní do Vídně. Naslouchající trpaslíci živě souhlasili. Tleskali, optimisticky štěbetali a snaživě se pitvořili. Všichni byli ochotni přiložit ruku k dílu, protože i oni toužili po změně trvalého pobytu. Tak se řeka hněvu, zloby a nenávisti rozlila, vystoupila z břehů a chystala se pohřbít v kalných vodách všechny nepřátelské elementy. 49. Fritz Klein se zlobil. Prskal, uplivoval a pištěl. Dozvěděl se z mnoha stran, že proti němu kují pikle. Pražský husárek, který musel z Vídně odejít jakožto smilník a neznaboch, připravuje prý pomstu a neštítí se vůbec ničeho. Za neboštíka císaře by se neodvážil, ale slabosti Ferdinandovi hodlá využít. Sám si na návrat do Vídně netroufá, pročež hostí Medarda Tintěru, který porazil Kleina v neregulérním boji o titul nejmenšího muže mocnářství. Fritz Klein tehdy nebyl ve formě a soutěžil s oteklými chodidly a vysokou boulí na hlavě. Jedině proto skončil druhý a vítězství si odnesl libějický hňup Tintěra. A ten by nejraději získal i Kleinovo místo. Nejde o žádné fámy. Všechny vídeňské noviny se zmínily o husárkových aktivitách a tajných plánech. Medard v nich byl líčen jako horký kandidát na nejvyšší pocty. Chystá se prý s velikou pompou do veřejného života. Mnozí vážení trpaslíci zdůrazňují jeho nevšední talent. Učený pidimuž krakovský ho řadí mezi 10 největších osobností tohoto století. Kdyby Fritz Klein pochopil, že jde o husárkovy intriky, spal by daleko klidněji. Ale on se cítil ohrožen a nemohl si nechat něco takového líbit. Zvláště když se dočetl, že vlivní pražští politikové uvažují o Medardově kandidatuře do sněmovny. Se spupnými Čechy je třeba zatočit, pištěl Fritz Klein hystericky, jinak se monarchie zhroutí. Braníme se, Rakušané. Nepřipustíme, aby se drali nahoru ctižádostivci jako Karel Havlíček nebo Medard Tintěra. Bojujme s rozkladnými elementy a zastavme je, pokud je ještě čas. Jeho vlastenecké výkřiky však zůstávaly bez odezvy, protože každý věděl, že jsou k ničemu. To posléze uznal i Klein. Nezaujme-li postoj aktivní obrany, nebo ještě lépe, aktivního útoku, může se dostat do svízelné situace. A tomu je právě třeba předejít. Fritz Klein po poradě se svými komplici napsal husárkovi dopis. Slovutný příteli a příznivče, stálo v něm, škoda, že jsme se tak dlouho neviděli a nemohli se přátelsky, ba bratrsky, obejmout. Vždyť patříme k nejvznešenějším trpaslíkům v Evropě. I kdyby se objevili menší muži než jsme my, šlo by o pouhou hříčku přírody a nikoliv o rovnocenné živočichy. Doslechl jsem se, že právě studujete jeden takový výlučný případ. Český pumprdlík Medard Tintěra je opravdu drobný. Za pomoci protekce a úskoků dosáhl vítězství, které mnozí značně zveličují. Doufám, pane, že to nejste také vy. Chápete ho jistě jako kuriozitu, jež pouhým nedopatřením pronikla do našich kruhů. Nicméně bych byl potěšen, kdybych mohl toto stvoření opět spatřit. Možná, že bych jej od vás dokonce koupil a umístil v kleci s veverkami. Jsem ochoten zaplatit za Medarda Tintěru 1000 zlatek a možná i více. Zvažte mou nabídku a sdělte prostřednictvím emisarů, které si dovolím do Prahy poslat, vaše ctěné rozhodnutí. Váš oddaný Fritz Klein. Nyní musí husárek odkrýt karty. Ať chce nebo ne, je třeba odhalit své ledví. Přiznat barvu. Buď se pokusí s Kleinem uzavřít nějakou dohodu, nebo prohloubí dávné nepřátelství a spolu s libějickým spratkem s ním bude chtít zatočit. V tom případě si ovšem ukousne větší sousto, než je schopen spolknout. Fritz Klein se totiž nezalekne a nedokáže-li zničit samotného husárka, zlikviduje alespoň Medarda Tintěru. 50. Husárek si mnul ruce. Kleinovi emisary nepřijal a jednáním s nimi pověřil tlustého trpaslíka, zvaného Písařík. To proto, že ten dovedl číst i psát. Pocházel z Milána, kde brousil husí brky v kanceláři knížete Bonialliho. Ani jeho diplomatičtí sokové nebyly žádné nuly. Pidimuž Traube měl titul polního piškuntálka a skrček Hochwein, narozený v Brně Židenicích, míchal na císařském dvoře bylinkové čaje pro všechny neduživé lokaje. Sešli se v podkroví domu u Mostecké věže a nikdo nikomu nevěřil. Vídeňští emisaři byli prohnaní ničemové, kteří už dva dny brousili po Praze a scháněli všemožné informace. Sešli se s řadou trpaslíků, pracujících na dvorech české šlechty a vyzvídali, jak mohli. Tak se dozvěděli, že Medard není hostem, ale vězněm mocného husárka. Potěšilo je, že husárek obcuje s Medardovou manželkou a ona dáma, že je vyhlášená silačka. Nenechají se tudíž od písaříka balamutit. Ten se o to zpočátku snažil, ale brzy pochopil, že je to zbytečné. Víme dobře, pravil polní Piškuntálek, že pozice libějického pidimuže je vratká a tento stav nás upřímně těší. Pan kapitán Husárek by za jistých okolností mohl mít zájem zbavit se manžela své přítelkyně a naše nabídka mu k tomu dává jedinečnou příležitost. Máte velice nepřesné informace, které se opírají o zkreslené výpady našich nepřátel. Pan Medard Tintěra je váženým hostem kapitána Husárka a tento vztah nemá daleko k upřímnému přátelství. Váží si ho i pro jeho talent, který prokázal přesvědčivým vítězstvím nad panem Kleinem. To byl podvod, zapištěl Hochwein, v čestném boji by to nikdy nedokázal. Navíc by se mohl ten takzvaný úspěch ve vší tajnosti zopakovat. Fritz Klein mu je kdykoliv k dispozici. Naši nabídku znáte, dodal Traube, a tato suma nemusí být konečná. Máme právo nabídnout dvojnásobek, budeme-li moci pana Medarda okamžitě odvést. Nač tolik spěchu? Podivil se písařík, navíc nechápu, že neberete v potaz názor paní Tintěrové. Domníváte se, že by byla nadšená, kdybyste jí manžela, tuto chloubu českého národa, odvlekli do Vídně. Nezapomínejte, že Tintěrovi zde mají značné konexe. O nejmenšího muže mocnářství se zcela nedávno zajímal pan poslanec František Palacký, ten rozvratník. Ušklíbil se Traube, pěkné styky, jen co je pravda. S tím zajisté kapitán Husárek nemůže souhlasit. Ovšemže ne, zafuněl tlustý mužík, kapitán Husárek je císařský důstojník, jehož loajalita je nesporná. Za jistých okolností je ochoten vyhovět i panu Kleinovi, ale nabízená suma uráží jeho jemnocit. Kapitán je velice bohatý člověk a nepotřebuje získávat peníze tímto způsobem. Je však ochoten zahrát si o pana Medarda tři partie žravé dámy. Vídeňští emisaři jen s námahou utajili výkřiky nadšení. Jak by ne, když Fritz Klein byl právě v této hře neporazitelný. Žravou dámu hrál při každé příležitosti a vždycky triumfoval. Výjimkou byly pouze partie s neboštíkem císařem. Tento návrh je zcela přijatelný, řekl polní Piškuntálek a pan Klein bude jistě souhlasit. Můžeme uzavřít dohodu a sjednat termín, v němž se kapitán Husárek dostaví do Vídně. Špatně jste mě pochopili, pánové, usmál se písařík, kapitán Husárek se s panem Kleinem utká pouze v domácím prostředí. Srdečně zve svého vídeňského přítele do Prahy. Zvítězí-li pan Klein, může si nejmenšího muže mocnářství okamžitě odvést. I se zlatou medailí. Tohle emisary nepotěšilo. Tušili, že se to nebude líbit ani Fritzi Kleinovi. Jenže písařík jinak nedal. Měl své instrukce a od těch se nesměl odchýlit. 51. Eulálie Lamželezo si zpočátku myslela, že se Husárek pomátl na rozumu. Jeho zarputilý kukuč roztál a on se v jednom kuse potměšile pochechtával. Měl báječnou náladu a šklebil se, jako by už měl vítězství v kapse. To žádalo vysvětlení a silačka si je razantně vyžádala, leč nadšena nebyla. Byla to praktická žena, nechápající vysokou politiku se všemi jejími riziky. Co se mne týče pravila, neváhala bych ani okamžik. Medard je pro nás zbytečnou přítěží. Jako manžel nestojí za nic a dobrého artistu z něj nevytluču, ani kdybych o něj zlomila o teprá kosek. Není to v něm a ani neprojevuje lásku k uměleckému pohybu. Jeho projev je toporný a loudavý. Ani šklebit se neumí. Vypadá jako plačící děcko, které ztratilo makovou buchtu. Z takového trpaslíka nebude nikdy žádoucí užitek. Proč ho tedy za výhodnou cenu neprodat? Mohli bychom toho Kleina pěkně oškubat. Kdyby vysolil takových 5000 zlatých, Husárek odmítavě zavrtěl hlavou. Chci Kleina zničit, řekl a ne s ním kšeftovat. 5000 je sice slušná cena, ale nemůže mi nahradit pocit z vítězství. Chci ho vytáhnout z Vídně a pohrát si s ním jako kočka s myší. Hodlám mu nastražit rozmanité pasti. Ještě nevím jaké, ale zaručeně jich bude hodně a jedna strašnější než druhá. Kvůli Fritzi Kleinovi jsem byl vyštván z Vídně a ten ničema za to musí zaplatit. Chceš ho zabít? Zeptala se Lamželezo. Možná zabít, odvětil Husárek, a dost možná jen přizabít, vykleštit, oslepit, vyříznout mu jazyk, utnout uši i nos, zbavit končetin, zašít do pytle a hodit do jámy s nehašeným vápnem. Je možné, že ho nechám zahrabat do mraveniště nebo ho pověsím na vrchol skály, kde ho oklovou draví ptáci. Všechno musím důkladně promyslet. To se mi nechce líbit, řekla Lamželezo, protože ten Klein nepřijede sám. Bude kolem něho spousta hlídačů a špiclů. Možná, že ho bude hlídat i místní policie. Nic se neutají a nakonec se dostaneš ještě do maléru. Na mne si tady nikdo netroufne, nadýmal se Husárek, jsem španělský šlechtic a rakouský důstojník. Sám rozhodně Kleina mordovat nebudu. To dá rozum. Stejně bych raději viděla, mínila Eulálie, kdyby nemuselo dojít ke krveprolití na tak profesionální úrovni. To by se nemuselo podařit ututlat a proč se zbytečně dostat do lidských řečí. Rozumnější by bylo Medarda prodat. Kdyby sis našel novou milenku, měla bych aspoň prachy. Ty budeš mít stejně, protože se tě jen tak nezbavím, uklidňoval ji, vzrušuješ mě víc než kterákoliv jiná žena. Kdybys nebyla tak nízkého původu, pojal bych tě za ženu. A Medarda bychom utopili v studni. Trpaslíka, který má takovou cenu, bys utopil jako kotě. Vydechla Eulálie a vykulila zděšeně oči, ty vůbec nevíš, co je to šetrnost. Jestli se někdy ožením, vysvětloval Husárek, tedy jedině v kostele. Nevěsta musí být svobodná nebo v nejhorším případě vdova. Potřeboval bych tedy mít jistotu, že manžel už na tomto světě nestraší. Hezká úvaha, pochválila ho Lamželezo, ale bere mi naději, že Medarda zpeněžíme. Myslíš jenom na svou pomstu a mé zájmy přehlížíš. Když si ke svým budoucím produkcím vycvičíš jiného trpaslíka z mého souboru, řekl Husárek, rád tě Medarda zbavím. A ke skřetovi ti přidám ještě opici.